Kwento ko lang po yung time na sobrang depressed na depressed ako dahil sa family problems namin. Kaya humina ang espiritu ko. Sabi kasi ng matatanda, kapag daw problemado ang isang tao, ay humihina ang espiritu nito. Kaya nagiging lapitin ng kung ano-anong entity. Noon ding time na yon ay aaminin kong nalulung din ako sa pinagbabawal na gamot. Kaya medyo questionable na rin ang mga nakikita ko. Pero ayon sa albularyo na kinausap ni Papa, ay talagang may nag-aalaga raw sa akin. Alaga yung term na ginamit na ang ibig sabihin ay napagkakatuwaan ako at laging ginugulo o pinaglalaruan. Eto nga po ang buong kwento, Sir Neb. Ako nga pala si Seryo. Nanggaling ako sa broken family at bunso sa anim na magkakapatid. 16 years old ako noong magsimulang magluko si Papa. O mas tamang sabihin na naging bulgar ang pambababae niya. Sabi ng mga ate at kuya ko ay matagal nang may mga kabit si Papa. Pero tinitiis lang ni Mama dahil mga bata pa kami. Pero noong nagkaroon na ng sari-sariling pamilya ang mga kapatid ko at nag-college na ako, ay tsaka siya nag-decide na parang sirain na ang pamilya namin. Total naman ay malalaki na kami. Si Mama naman ay nagkaroon na rin ng boyfriend. Tapos parating nag-aaway si Mama at Papa noon. Ako na lang ang anak nila na kasama sa bahay. Kaya masasabi kong ako ang nagdusa sa lahat. Sir Neb, ang lubha ni Papa. Ultimo kasambahay namin ay ginawang kabit. Nakakadiri dahil minsan ay naririnig ko sila na may ginagawang milagro. At wala nang pakialam si Mama. Si Mama naman ay nakikita kong hinahatid ng isang lalaki na nakakotse. Hindi ko kinaya ang mga pinaggagawa nila. Kaya bumaling ako sa droga. At doon ko na nga nakita yung maliliit na tao sa garden ni Mama. Dahil sabog ay alam kong halusinasyon lang ang mga nakikita kong nagtatakbuhang tao. Nakasukat lang halos ng Barbie doll. Hindi ko sila pinapansin at hinahayaan lang na magpatakbo-takbo sa ilalim ng mga santan at iba pang halaman. Katagalan ay nalilibang na ako kapag nakikita ko sila. Kaya dumalas talaga ang paggamit ko ng droga. Nagsimula na ring lumapit sa akin yung mga maliliit na tao at kausapin ako. May isa sa kanila na ubod ng haba ang balbas at sinasabi niyang may sakit daw ako. Sabi niya ay mapapagaling niya ako at kapag sinunod ko ang sinabi niya ay mabubuhay ako ng sobrang tagal. Ang pinagawa sa akin noong may mahabang balbas ay pinakain ako ng sarili kong dumi. Nahuli ako ni Mama na kumakain ng dumi kaya nagsisigaw siya at inawat ako. Ayoko namang magpaawat dahil kako ay may sakit ako. Sir Neb, alam pala nila Mama na nagdodroga ako. Pero hinahayaan lang ako. Kaya lang dahil sa pagkain ko nga ng dumi, ay pinarehab nila ako. Luminis naman ako at nakalabas uli. Hindi na ako umulit sa pag-aadik. Dahil naisip ko na baka nga high lang ako. Kaya ako may nakikitang maliliit na tao. Kaya lang pag uwi ko sa bahay, ay nakita ko ulit yung maliliit na tao. Hindi na ako high noon, Sir Neb. Pero nakikita ko pa rin sila sa garden at lumalapit sa akin. Kinakamusta ako at sinasabing may sakit pa rin ako kaya kailangan kong kumain uli ng dumi. Doon na ako natakot dahil nangangahulugan pala na totoo sila. Nagsumbong na ako kay Mama pero gusto lang niya akong iparehab uli. Si Papa ang kumontra at kumausap sa akin ng matino kahit pa nga nagagalit ako sa kababuyan niya. Pero dahil kailangan ko ng tulong ay nagkwento na rin ako sa kanya. Doon ko nakilala si Tatay Pasing, yung albularyo na nagpalayas sa maliliit na tao sa garden. Actually, hindi naman niya pinalayas talaga. Gumawa lang siya ng life-size doll na kamukha ko at nakasuot ng pinagpawisan kong damit. Inilibing niya yon sa hinihinalang tirahan noong maliliit na tao. Binigyan din ako ni Tatay Pasing ng bracelet na gawa sa kung anong kahoy para daw tantanan na talaga ako. Dahil doon ay hindi ko na nga nakita yung maliliit na tao. Pinayuhan din kasi ako ni Tatay Pasing na lumayo muna sa bahay namin dahil doon daw nagmumula yung enerhiyang nagpapahina sa akin. Hindi lang siguro niya madiretso si Mama at Papa, pero sila ang tinutukoy noong matanda. Nakituloy ako sa bahay ng panganay kong kapatid. Si Mama at Papa naghiwalay na ng tuluyan at ibinenta yung bahay. Hindi ko alam kung nakikita noong bagong may-ari yung maliliit na tao sa hardin. Pero wala na akong pakialam doon, Sir Neb. Masaya lang ako na wala na ako sa magulong pamilya namin. May ikukwento po akong pangyayari na kwento lang din sa akin ng isang kaibigan. Ako nga pala si Wawen at ang kaibigan ko naman ay si Jano. Karanasan po ito ni Jano at ng isa niyang tiyuhin na kakilala ko rin, si Tito Eli. Bading si Tito Eli, Sir Neb, pero hindi naman yung tipo na kinakatalo kami. Nakakainuman din namin siya kapag napapabisita siya rito sa barangay namin. At sa totoo lang ay siya ang nagbukas ng topic na ito noong malasing na siya. Alam ng ilan sa mga residente dito yung nangyaring yon, pero hindi talaga namin pinag-uusapan. Ako nga ay hindi ko gaanong alam yon, pero sila Mama alam ang buong detalye. Naikwento ni Tito Eli na meron siyang lupain sa isa sa mga barangay rito sa amin. Bago raw niya yun nabili ay taniman ng mais at kung ano-ano pa, depende sa panahon. Kaya noong makuha niya ay tinaniman lang din niya. Pero sa pagkakataong yon ay mga bulaklak naman ang tanim para magamit niya rin sa mga float kapag fiesta o sa iba pa niyang racket. May maliit na bahay roon si Tito Eli at kumuha siya ng caretaker na siyang magbabantay at mag-aalaga sa mga tanim niya dahil sa Maynila na siya nakabase. Minsan sa isang buwan lang bumisita noon si Tito Eli at isang beses na pinauwi muna niya yung caretaker para siya ang matulog sa bahay ng mga ilang araw ay may naranasan siyang kakaiba. Pakiramdam daw ni Tito Eli ay minumulto siya roon. Noong mga unang gabi ay inakala niyang may magnanakaw na nakapasok sa bakura niya dahil sa mga yabag at kaluskos. Pero noong halos puro ganoon ang ganap sa loob ng ilang gabi niyang pananatili, ay iba na ang kutob niya. Tinanong daw ni Tito Eli yung caretaker kung may nararamdaman ito roon, pero wala naman daw. Baka raw guni-guni lang ni Tito. Nung sumunod na stay ni Tito sa lupain niya ay nagpasama na siya kay Jano. Kagaya ni Tito Eli ay nakaramdam din daw ng takot si Jano dahil sa mga hindi maipaliwanag na tunog. Sa ikalawang gabi nila ay nag-abang na raw yung magtiyo tungkol sa hiwaga na nangyayari doon. At natuklasan nila na sa garden nagmumula yung mga yabag at kaluskos doon mismo sa taniman ng mga bulaklak ni Tito. Kaya lang ay hindi pa rin nila makita ang may kagagawan noon, kaya naisip nilang may multo sa garden. Ang katakataka lang doon, Sir Neb, ay hindi nararamdaman ng caretaker ang mga pagmumultong yon. At nalaman din ni Tito Eli kung bakit. Minsang nasa Maynila na uli si Tito ay palihim niyang inutusan si Jano na bisitahin ang garden niya sa gabi. Tignan daw niya kung ano ang ginagawa ng bantay. At doon na nga natuklasan na hindi pala sa bahay natutulog yung caretaker. Umuuwi rin ito pagsapit ng alas 5 ng hapon. Pinagtanong ni Jano sa mga kapitbahay ang trabaho ng caretaker. At pinatunayan nga ng mga yon na araw-araw umuuwi yung caretaker. Dahil doon ay inalis ito at si Jano ang pinalit. Nung si Jano na ang nagbabantay sa garden, ay tsaka nalutas ang misteryo ng multo. Isang araw ay nautusan si Jano na magbungkal ng lupa para sa mga bagong seedlings na itatanim ni Tito. Unang hataw pa lang daw niya ng asarol ay may narinig na siyang parang nag-crack. Paghila niya ng asarol ay may sumama na mahabang buto, kaya nagsisigaw na siya. May bangkay na nakalibing sa isang gilid ng garden at base sa pagkakabulok noon ay bago pa lang daw, mga isang taon pa lang, kaya medyo may amoy pa kahit halos buto na lang. Mababaw lang din daw ang pagkakalibing noon na parang minadali. Yung caretaker kaagad ang napagbintangan na naglibing doon ng bangkay Pero sa imbestigasyon ng mga pulis ay hindi raw ito ang salarin. Posible raw na isang gabi ay may ibang taong nakapasok sa garden dahil wala ang bantay noon. Nakilala naman yung kalansay base sa damit. Kahera daw sa isang supermarket sa bayan na huling nakita kasama ang boyfriend nito. Yung boyfriend ang prime suspect dahil tagaroon lang din sa barangay kung nasaan yung garden. Mula nga nang matuklasan ng kalansay noong babae ay nawala na yung mga yabag at kaluskos sa garden ni Tito Eli. Pinabless din kasi nila at tinirikan ng kandila yung spot kung saan nakuha yung bangkay. Magandang araw po, Sir Nebquero. Loyal listener mo po ako. Ako nga pala si Monique. Share ko lang po yung haunting na naranasan ng mga kapatid ni Mama noong kamamatay lang ni Lola. Bale, si Lola po ay namatay last October 2022. Naging bedridden siya ng may ilang buwan bago tuluyang pumanaw. Pero noong malakas pa si Lola, ay mahilig siyang mag-alaga ng orchids at mababangong bulaklak. Hindi niya binebenta ang mga yon at inaalagaan niya lang talaga bilang libangan. Maliit lang yung garden ni Lola sa harapan ng bahay nila. Pero marami siyang kahoy na pinatutubuan ng orchids. Marami nang nagtangkang bumili kay Lola ng mga rare orchids. Pero hindi niya pinagbibili o pinamimigay dahil talagang mahal na mahal niya ang mga yon. Ang totoo ay nag-alaga pa nga siya ng aso para lang magbantay ng orchids dahil may nagtangkang magnakaw ng mga yon. Tanaw kasi sa kalsada ang garden niya dahil mababang semento at rehas lang ang bakod nila. Kaso nga lang, namatay si Lola dahil sa sakit niya at kabilin-bilinan niya na huwag ibebenta ang mga orchids niya. Ibigay na lang daw sa kumari niya kung hindi kayang alagaan, pero huwag ibebenta. Si Mama kumuha ng ilang orchids ni Lola na natipuhan niya para ilagay sa sarili niyang garden. Wala naman kaming naramdaman na masama noon dahil siguro nakita ni Lola na inaalagaan din ni Mama. Kaso itong sina Tito Felix, Tito Bastian at Tita Pia, sila yung kinagalitan ni Lola at binibisita sa panaginip. Noong una wala kaming ideya kung bakit. Kaso kalaunan ay pinagtapat din ni na Tito ang totoo. Paano kasi siguro hindi na nila matiis ang pananakot ni Lola dahil nagkakasakit na sila, pati yung mga anak nila. Ang siste, binenta pala nila yung ilang orchids ni Lola, yung mga mamahalin at namumulaklak ng bihira. Katwiran kasi nila ay wala nang magagawa si Lola dahil nga patay na ito. Hindi nila akalain na mumultuhin pala sila. Unang pinagparamdaman ni Lola ay si Tita Pia. Palihim pa raw na kinuha ni Tita yung isang waling-waling ni Lola na kulay brown. Naibenta niya raw yon dahil may bulaklak pa. Pagkauwing pagkauwi raw ni Tita ay nagsimula na ang mga pagpaparamdam ni Lola. Napanaginipan daw niya na galit na galit sa kanya. Pero binaliwala lang niya at nagsimba siya para humingi ng tawad. Kaya lang ay galit pa rin daw si Lola dahil nagkasakit yung bunso niyang anak. Alam daw agad ni Tita na kagagawan yon ni Lola dahil biglaan ang pagkakasakit ng pinsan ko. Pinaalbularyo raw niya at sabi nga sa tawas ay may matandang nagagalit. Iyak daw ng iyak si Tita noon at sorry ng sorry kay Lola. In the end ay binawi niya yung waling-waling sa pinagbentahan niya at ibinalik ang bayad. Hindi sinabi ni Tita kina Mama ang nangyari dahil alam daw niyang magagalit ang mga kapatid niya. Ang hindi alam ni Tita ay kumuha at nakapagbenta na rin ng orchids sina Tito Felix at Tito Bastian. Halos iisa ang naranasan ni na Tito sa naranasan ni Tita. Kaya lang nila nalaman na nauna nang makapagbenta si Tita ay dahil iisa ang albularyo na pinuntahan nila. Natatawa pa nga raw yung albularyo dahil iisa ang lumabas sa tawas. Kaya nabanggit na niya ang tungkol kay Tita Pia. Doon lang nagkabistuhan. Kagaya ni tita ay binawi rin ni Tito Bastian yung orchid sa pinagbentahan niya. Kaso si Tito Felix, hindi na niya nabawi yung binenta niya dahil hindi na makontak yung buyer. Napilitan tuloy siyang bumili at ipalit yon sa kinuha niya. Tampong-tampo si na Tito kay Lola dahil napakadamot daw. Totoo namang nakakagalit yung ginawa ni Lola dahil ultimo mga anak at apo niya ay pinapagkasakit dahil lang sa orchids. Pero sabi nga ng matatanda, igalang ang kagustuhan ng patay. Sa ngayon po ay unti-unti nang kinukuha ng kumare ni Lola yung orchids niya para siya na ang mangalaga. Isa rin kasing mahilig maghalaman yung si Lola Pancha. At isa pa ay sa kanya naman talaga inihabilin ni Lola yung mga alaga niya. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng bumubuo at nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Tawagin niyo po akong Kane, 25 years old at tubong may Kawayan, Bulacan. Gusto ko lang pong ibahagi ang kwentong pinaniniwalaan ni na Lola na dahilan ng muntikan ng pagkamatay ni Lolo noong bagong kasal pa lang sila. Retired doctor si na Lolo at Lola. Noong bagong kasal sila ay mga fresh graduate pa lang sila. Parehong may kaya sa buhay ang pamilya nila, kaya ang regalo sa kanila ng parents nila ay house and lot. Magkatulong daw yung both sides nila sa pagpili at pagbili noong bahay nila, kaya may sentimental value para sa kanila yon. Kaya lang ay nag-decide sila na ibenta dahil bukod sa kanilang mag-asawa ay may iba pang naninirahan doon na gustong maagaw si Lolo kay Lola sa kahit na anong paraan. Sir Neb, hindi naman sa pagmamayabang, pero noong kabataan ni Lolo ay pwedeng-pwede siyang makipagsabayan sa mga mati ni Idol ngayon. Para siyang pinaghalong Ian Veneracion at Joshua Garcia doon sa mga luma nilang pictures ni Lola. Since parehong alagad ng siyensya, ay hindi naniniwala sa hiwa-hiwaga si na Lolo at Lola. Kaya pinagtawanan lang ni Lola si Lolo nung sabihin itong kinikilabutan daw ito kapag naroon sa harapan ng bahay nila na nagsisilbing garden. Mahilig mag-almusal doon si Lolo dahil maaliwalas daw. At may magandang tanim na bulaklak na hindi naman nila alam kung ano. Basta kalaunan ay tuwang-tuwa na raw si Lolo kapag nakikita ang bulaklak na yon. To the point na nagpatayo na si Lolo ng gazebo roon at nilagyan ng recliner. Doon na siya halos tumira. Nag-aaway na raw si na Lolo at Lola dahil sa ganoong sistema ni Lolo. Ayaw raw kasi nitong mawalay roon sa mga bulaklak. Ang pinaka malala nilang away na sanhi noong mga bulaklak ay dahil nagpatawag si Lola ng hardinero na manggagapas noon para matigil na ang pagka-addict ni Lolo roon. Nagulat nga raw yung hardinero dahil noong ginupit na nito yung halaman ay biglang dumating si Lolo para daw itong toro na nakakita ng pulang bandera na sumugod doon sa hardinero habang sumisigaw. Sa takot daw noong hardinero ay nagtatakbo ito at naghabulan sila ni Lolo roon sa bakuran. Tumigil lang daw si Lolo nung makalabas ng gate yung hardinero. Si Lola naman ang hinarap ni Lolo at sila ang nag-away. Lumayas daw si Lola at umiiyak na nagpunta sa mga magulang niya. Takang-taka naman daw yung parents ni Lola sa asta ni Lolo, lalo na at ang lahat ay dahil lang sa bulaklak. Kinutuban daw ng hindi maganda yung parents ni Lola dahil sa kakaibang dahilan, kaya naghanap sila ng manggagamot na titingin doon sa bulaklak. Doon na nalaman na may diwata raw na naninirahan sa mga bulaklak at nagkagusto kay Lolo. Noon din ay naalala ni Lola na noong unang beses na nakita ni Lolo yung bulaklak ay sinabi niyang kinikilabutan daw siya habang tinitignan yon. Pero nung magtagal ay nawili nga ito roon. Nagsisi si Lola na hindi siya naniwala kay Lolo sa sinasabi nito. Pinagamot nila si Lolo pero nagwawala raw ito. Nung hampasin ang manggagamot ng kung anong klaseng dahon ay biglang nawalan ng malay si Lolo at tumigil ang heartbeat. Halos hindi nagkanda-ugaga si Lola sa pag-revive at nagalit pa siya dun sa manggagamot. dahil baka kung ano na raw ang tinamaan ng hampas nito. Pinaalis daw ng parents niya si Lola dahil nag-hysterical na ito. Yung manggagamot daw ang nagpatuloy ng pagre-revive kay Lolo. At makaraan ang ilang minuto ay lumabas na ito at sinabing okay na si Lolo. May malay na nga si Lolo nang pumasok uli sila sa bahay. Nakaubos daw ito ng isang pitsil na tubig at hingal na hingal. Sabi raw ni Lolo ay may magandang babae na nakayakap sa kanya at ayaw bumitiw. Nagmamakaawa raw yung babae na sumama sa kanya si Lolo, pero pinagtulakan ito dahil kay Lola. Nagalit daw yung babae at akmang sasaktan si Lolo, pero ito ang nasasaktan na parang hinahampas, kaya nagtatakbo si Lolo palayo. Sinundan lang daw ni Lolo yung mga nakikita niyang picture ni Lola hanggang sa magising na siya, napagod na pagod at uhaw na uhaw. Natroma si Lolo sa bulaklak dahil sa pangyayaring yon at ayaw nang umuwi sa bahay nila, kaya binenta na lang nila kahit pa nga regalo yon sa kanila. Dahil din doon, Sir Neb, ay naniwala sina Lolo at Lola na meron talagang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Sir Neb, pakitago na lang ako sa pangalang Fritz. Isa ako sa mga listeners mo dito sa US. Ang dahilan kung bakit nagpapatago ako ng pangalan ay dahil alam kong nakikinig sa inyong channel ang taong may malaking ambag sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Itago nyo na lang din siya sa pangalang Marga. Nagtatrabaho na ako noon dito nang dumating si Marga. Isa akong irrigation technician sa isang botanical garden. Samantalang si Marga naman ay bagong hire na coordinator. Nasa labas ang trabaho ko at si Marga naman ay sa opisina. Halos hindi naman talaga kami nagkikita kung tutuusin. Pero dahil parehong Pinoy, ay naging bahagi rin siya ng circle ko sa trabaho. May ilan din kasing Pinoy sa botanical garden at madalas kaming nagkakasabay kumain at umuwi kung minsan. Bilang Asians, siyempre hindi kami nakakalusot sa bullying. Maniniwala ba kayo na ang matinding mambuli sa amin ay yung mga Black Americans? Sila yung parating humihirit na Black Lives Matter. Pero parang para sa kanila ay hindi nagmamatter ang mga Asians. Nagagalit sila dahil inaagawan daw namin sila ng trabaho. Siyempre bilang mga dayo ay ayaw namin ng gulo. Lalo pa at maliit na porsyento lang kami kumpara sa kanila. Si Marga ang pinaka pinag-iinitan sa amin dahil siya yung bago at Asian nga, Filipina pa. Lagi niyang sinasabi sa amin na yung mga kasama niya ay nagtatahulan kapag pumapasok siya. Doggy raw ang tawag sa kanya dahil dog eaters daw ang mga Filipino. Hindi na lang niya pinapansin, pero minsan ay umiiyak na talaga siya sa amin. Lalo pa at minsan daw na nagbanyo siya ay bigla siyang binuhusan ng isang timbang tubig mula sa itaas ng cubicle. Hindi raw kasi marunong gumamit ng toilet paper ang mga Asian. Naranasan na rin daw niya ang palitan ng dog food ang pagkain niya sa pantry. Minsan naman ay nilalagyan ng tiratirang pagkain yung lunch niya, kaya hindi na siya nagbabaon ng pagkain. Pero ang pinaka nag-trigger kay Marga para gumawa ng hindi maganda ay nang tangkain siyang ipaghahasa ng isa niyang katrabahong Black American sa mga kabarkada nitong itim din. Yun na yung hindi kinaya ni Marga, kaya nag-resign siya. Nagtaka nga kami noon na hindi niya idinimanda yung katrabaho niya at nagsawalang kibuna lang siya. Pero may mas malala pala siyang ganti. Nagtrabaho pansamantala sa isang diner si Marga habang naghahanap ng mas aakma sa kurso niya. May communication pa sa kanya yung isa naming katrabaho at siya ang nagkwento sa amin na binabarang pala ni Marga yung mga kaopisina niya na nambubuli sa kanya. Isa-isang nagkaroon ng galis yung mga yon. Pero pinakamalala roon sa babaeng nagplano ng pagpapagahasa sa kanya. Sa ari raw kasi yon nagkaroon ng galis at talagang napakatindi. Yung iba naman ay sa mukha at bibig ginagalis. Meron din sa mga kamay, kaya hindi sila makagamit ng maayos ng computer na siyang pinaka-importante sa trabaho nila. Sa loob lang ng isang buwan na umalis si Marga, ay nag-alisan din sa trabaho yung mga nambuli sa kanya dahil sa hindi na sila fit to work, lalo pa at humaharap sila sa mga tao. Sabi noong katrabaho namin na nakakausap pa rin ni Marga, ay kinumpirma raw sa kanya ni Marga na pinapatay nito ang mga bully. Bale, apat yon, at bawat isa ay nagkaroon ng napakahirap na kamatayan dahil sa galis na inuuod. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa ginawang yon ni Marga. May part ko na natutuwa dahil nabawasan ang bully sa trabaho. Pero may part ko rin na hindi sang-ayon sa pamamaraan niya. Kung nakikinig man ngayon si Marga at nakilala niya ako, sana naman ay huwag mong masamain na nagkwento ako rito. Wala namang makakakilala sa atin basta-basta. Sana ay nasa maayos kang kalagayan. At sana ay huling beses mo nang gawin ang ginawa mo roon sa mga bully sa trabaho natin. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po, belated happy birthday. Pasensya po sir, hindi ko nakita yung message mo, natabunan ng mga nagsisend ng stories. Pero ayun nga, belated happy birthday po kay Ma'am AC Luna. Noong May 25 yan, sorry po, late na po ma'am. Pero ayun nga, belated happy birthday kay Ma'am AC Luna. Pinapabati ni Sir Jeff Librojo. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.